الحاج محمد عمران شیخ قادری قاری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب میں اپنے ایوان سے انتہائی معتبر محترم ثنا خاں، وہ ثنا خاں ملک پاکستان میں ہوں یا ملک پاکستان سے باہر، پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف، ان کا حوالہ اور پہچان بھی تھی۔ حضور کی نعت کی بدولت بے شمار اعزازات ان کے حصے میں آئے، سب سے بڑا اعزاز یہ، سب سے بڑا ایوارڈ یہ کہ بارہا حضور کے دربار کی حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ میری مراد ہے محترم جناب الحاج محمد عویس رضا قادری سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے مخصوص اور دلنشی انداز میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحاج محمد عویس رضا قادری۔